دبی ہجران زندگی ارمان می ډیر کړې دے دبی ہجران زندگی ارمان می ډیر کړې دے تا د گلاب گلاب ځوانه ارمان می ډیر کړې دے تا د گلاب گلاب ځوانه ارمان می ډیر کړې دے دبی ہجران زندگی ارمان می ډیر کړې دے دبی ہجران زندگی ارمان می ډیر کړې دے تاد گلاب گلاب جانے ارمان میری کڑے دے تاد گلاب گلاب جانے ارمان میری کڑے دے تاد گلاب گلاب جانے ارمان میری کڑے دے تاد گلاب گلاب جانے ارمان میری کڑے دے گلاب گلاب جانے ارمان میری کڑے دے